ทุกวันที่นี่ถ้าไม่เป็นการได้ฟังธรรมะก็ต้องเป็นการได้ฝึกปฏิบัติธรรมะถ้าไม่เป็นการได้ฟังได้ฝึกปฏิบัติธรรมะก็ต้องเป็นการได้พูดคุยในเรื่องราวที่เป็นธรรมะเพราะว่านี่คือรายการธรรมะท่านผู้ฟังรายการธรรมะที่เขาตั้งต้นไว้ให้เป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อให้มีความเป็นมงคลโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนำสิ่งที่ได้ฟังแล้วนั้นมาทำให้มีความแจ่มแจ้งมีความลึกซึ้งมีความเข้าใจได้โดยในทุกวันพุธเราจะนำหัวข้อธรรมะที่เป็นแม่บทคำสอนมีความหมายอย่างไรแจกแจงไปได้อย่างไรมาพูดคุยกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงหัวข้อแม่บทคำสอนเหล่านั้นเราก็มาฝึกทำสมาธิกันสัก15นาทีก่อนท่านผู้ฟังการฝึกการทำสมาธินั้นเป็นสิ่งดีฝึกทำไปเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้การศึกษาของเรานั้นกลายเป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายขึ้นมาได้ธรรมะนี้ทุกฝั่งก็เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี่แหละถ้าใช้ไม่ถูกไม่เป็นไม่ดีมันกลายเป็นโทษเป็นภัยมีปัญหาเกิดขึ้นได้ถ้าใช้ถูกดีเยี่ยมมันจะไม่ถึงความเหนือโลกเหนือสงสารเหนือทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะป้องกันไม่ให้จิตของเรามันตกไปอยู่ในสิ่งที่เป็นอันตรายได้ก็ต้องมีเรื่องป้องกันท่านผู้ฟังอยู่ในรายการนี้15นาทีแรกเราจะมาฝึกทำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบนั่งให้มันเย็นๆนิ่งๆให้มันเกิดปัญญาสว่างขึ้นมาสัก15นาทีอีก45นาทีที่เหลือก็มาทำความเข้าใจฝึกปฏิบัติธรรมกันได้แต่วันนี้ก็จะมาฝึกทำเรื่องของการเห็นโทษในกายจากที่เมื่อวานนี้ในช่วงของเข้าใจธรรมะที่เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมนี่ได้เห็นโทษของกายทั้งหมดละในความที่มีทุกข์มากมีโทษมากมีอาพาธต่างๆเห็นอาพาธของกายวันนี้ต้องการจะมาเจาะลงไปในความที่เป็นอาพาธของสิ่งที่อยู่ภายนอกคือเส้นผมของเราเอาเจาะมาเฉพาะอันเดียวพอคือผมนี่ที่เราเห็นอยู่ภายนอกเอาผมของคนอื่นนี่แหละก่อนผมของคนอื่นของดาราที่เขาโฆษณาตามหนังสือพิมพ์สื่อทีวีอะไรต่างๆนี่ว่าผมเหนียวโหนนุ่มสลวยมีน้ำหนักเหมือนแพรไหมมีความแวววาวทั้งยาวทั้งสลวยทั้งหอมโอ้ยดีไปหมดทุกอย่างนี่คือผมของผู้ชายก็โอ้โหอยู่ได้ทรงมีผมมากไม่หัวล้านมีทรงงามขึ้นรูปดีมีสีดำคลับไม่งอกนี่คือผมเนี่ยให้ความสุขกับเราได้โดยความที่มันสวยงามโดยความที่มันดูแวววาวเลิศหรูประดับบนศีรษะเนี่ยมันสวยแต่ถ้าไม่มีผมเช่นผู้ชายผมล้านเนี่ยโอ้จริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าผมล้านก็เรียกหัวล้านนี่เพราะไม่มีผมผู้ชายที่หัวล้านไม่มีผมเขาก็ไปเติมเส้นผมบนหัวเขาเรียกว่าปลูกผมหรือว่าหายามาใส่ให้มันโตให้มันงอกนี่คือผมอยู่บนหนังศีรษะของเรานี่มันก็สวยสวยงามดีไม่มีแม้มันก็เป็นโทษแต่ความที่เส้นผมเนี่ยท่านฟัง ป็นกายของเราอันหนึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่เนื่องด้วยกับกายของเราตามธรรมชาติแล้วเส้นผมก็คือของเสียของร่างกายนี่แหละที่มันงอกโตขับดันออกมาเป็นลักษณะของเล็บเป็นลักษณะของขนเป็นลักษณะของผมเป็นขี้ใครเหงื่อใครอะไรต่างๆส่วนใหญ่มันก็เป็นเซลล์ที่ตายแล้วขับดันออกมาเขาก็พยายามที่จะบำรุงกันละเพราะมันตายแล้วบำรุงกันให้มันสวยให้มันงามทีนี้ด้วยความที่สวยงามเอาผมของคนอื่นผมของดาราของคนที่มีผมมากๆนี่แหละผมอยู่บนศีรษะเนี่ยท่านผู้ฟังมันสวยดีมันงามดีใช่ไหมแต่ถ้าพบว่ามันร่วงลงมาร่วงลงมาเนี่ยก็ปล่อยลงไปเวลาอาบน้ำแน่นอนทุกคนผมร่วงหมดพระเองก็ตามโกนผมสั้นๆเนี่ยถ้าดูดีๆผมก็ร่วงเหมือนกันคนที่ผมยาวๆสุขภาพผมดีๆอาบน้ำสระผมเนี่ยท่านผู้ฟังต้องมีได้ผมร่วงไม่มากก็น้อยอาจจะน้อยเส้นอาจจะมากเส้นแต่ต้องมีร่วงแน่นอนอาจจะเป็นเส้นสั้นอาจจะเป็นเส้นยาวแต่บางคนผมยาวให้ร่วงออกมาบางทีมันสั้นๆมันก็มีทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะบางเส้นมันเพิ่งงอกโตมาใหม่ไงเส้นกว่ามันหลุดไปรูขุมขนเดิมมันก็งอกขึ้นมาใหม่งอกขึ้นมาใหม่บางทีมันก็ร่วงแล้วหรือบางทีมันหักกลางไอ้ที่หักไปอาจจะเป็นส่วนปลายส่วนโคนพอหักส่วนโคนงอกขึ้นมาใหม่ส่วนโคนนั้นหักอีกออกไปอีกมันก็จึงมีร่วงออกมาเป็นเส้นสั้นบ้างเป็นเส้นยาวบ้างมีหมดไอ้ที่มันร่วงออกมาอยู่บนหนังศีรษะของเราดีๆใช่ไหมร่วงมาตอนอาบน้ำสระผมนี่มันไปไหนมันก็ไปอยู่ในท่อนแล้วอยู่ในท่อมากเข้ามากเข้ามันก็ตันท่านผู้ฟังมันทำให้ท่อตันได้เส้นผมนี่เราจะพยายามกำจัดแก้ปัญหาให้ความที่ท่อมันตันคุณทำยังไงคุณก็เอาน้ำยาอะไรมาใส่ดันให้มันไม่ตันหรือไม่ก็เอาอะไรที่เป็นตะขอเป็นอะไรมาเกี่ยวขึ้นมาให้มันหลุดออกมานี่อันนี้คือมันทำให้เกิดปัญหาแล้วนะเส้นผมของเราอยู่บนหนังศีรษะดีๆมันอยู่ไม่ดีแล้วมันร่วงลงมาทำให้เกิดปัญหาท่อตันได้ท่อตันแล้วเราไรเขี่ยกำจัดดึงขึ้นมาดูเส้นผมที่มันไปคาอยู่ในท่อเนี่ยตำรวจโอ้โหจะดึงขึ้นมานี่โดยเฉพาะเส้นที่มันยาวๆเนี่ยมันจะทั้งเหม็นมันจะทั้งมีคราบใครของสบู่บ้างของอะไรที่มันไหลลงไปในท่อแต่นี่มันจะไปมันก็ไม่ไปแล้วมันก็มาเกาะติดตันอยู่กับที่เส้นผมนั้นพอดึงขึ้นมาเนี่ยมันไม่เหมือนที่อยู่บนหัวเลยเส้นผมนั้นมันหงิกมันงอมันหยิกแล้วมันก็เหม็นมีคราบอะไรสกปรกติดอยู่เต็มไปหมดพอเขาดึงขึ้นมาเขาทำยังไงทุกฝังเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักภาวนาเราเป็นนักศึกษาเราเป็นนักทำความเข้าใจในเรื่องธรรมะนี่พิจารณาเลยดึงขึ้นมาแล้วดูเลยดมดูด้วยใช้ตาดูด้วยดูให้มันเห็นถึงความเข้าใจว่าโอ้มันเหม็นมันไม่งามมันไม่สวยมันเป็นของปฏิกูลมันเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามดูอยู่บนศีรษะมันสวยดีแต่พอมาอยู่ในท่อโอ้โหมันเป็นของไม่งามเป็นของไม่สวยเป็นของมีปัญหานี่คือลักษณะอาพาธของเส้นผมนะท่านฟังไม่ใช่แค่ว่าอยู่ในท่อแล้วมีปัญหาเท่านั้นบางทีก็ไม่ใช่ผมของเราหรอกผมของคนผมสั้นเนี่ยมันไม่ค่อยตันส่วนใหญ่มันตันมันก็เป็นของคนผมยาวคนผมยาวนี่ก็ผมของคนอื่นมาตันอยู่ในท่อคนไปแก้ปัญหาก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ตัวเองก็ไม่ได้สร้างเอาไว้มันมีโทษทั้งฝั่งเส้นผมนี่ หรือถ้าเผื่อเป็นแม่ครัวทำอาหารผมสั้นหรือผมยาวก็ตามนี่ถ้าเกิดตอนทำอาหารคุณไม่ได้ใส่หมวกเชฟหมวกพี่เขาแบบป้องกันเส้นผมตกลงไปในอาหารนี่เกิดเส้นผมมันร่วงลงไปในอาหารนี่แล้วเกิดคนกินเขาแบบไปเจอเส้นผมของใครไม่รู้อยู่ในอาหารนี่มันจะแบบท่านผู้ฟังเคยเจอไหมล่ะไปกินอาหารที่ภัตตาคารหรือว่าศูนย์อาหารหรือไม่แต่เราทำเองอย่างนี้ก็ตามเถอะบางทีผมที่ร่วงไปเนี่ยก็ผมเรานี่แหละไม่รู้มันร่วงไปตอนไหนอาจจะตอนล้างหรืออาจจะตอนทำหรือเป็นผมของแม่ค้าก็ไม่รู้ที่เขาปนมาในผักบ้างในข้าวบ้างในส่วนประกอบของอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งใส่ลงไปไม่ทันดูมันเกิดมีขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปกินอาหารตัวเราเองเนี่ยแหละนะแล้วเราก็ไปเจอเส้นผมในอาหารอาจจะเป็นเส้นผมของแม่ค้าเส้นผมของคนทำเส้นผมของเด็กเสิร์ฟอาหารหรือเส้นผมของตัวเราเองตอนที่เรากำลังกินอยู่ไม่รู้มันหล่นไปตอนไหนก็ตามเนี่ยเกิดมันหล่นลงไปเนี่ยนะถามท่านฟังว่าจะเอาใส่ปากไหมลองคิดดูลองคิดดูมีที่ไหนท่านฟังเขาจะเอาใส่ปากกินไม่มีเขารีบเอาทิ้งเลยเกียทิ้งหรือไม่ก็คอมเพลนหรือไม่ก็โวยวายขึ้นมาแล้วโอ้ทำไมมีเส้นผมในอาหารหรือบางคนฝังผมแบบพอดีพอสั้นพอยาวเนี่ยผู้หญิงเนี่ยหรือผู้ชายก็ตามตัวนี้ก็ไว้ผมยาวเกิดกินราดหน้าหรือกินก๋วยเตี๋ยวเส้นผมที่ยังอยู่บนหนังหัวของเรานี่แหละมันจุ่มลงไปในอาหารใช่ไหมตรงปลายปลายของเส้นผมมันจุ่มลงไปเนี่ยอาจจะสักหุ้มหนึ่งส่วนหนึ่งของเส้นผมมันจุ่มลงไปในอาหารนี่คนที่กินอาหารเนี่ยเขาก็จะแบบรีบดึงเส้นผมนั่นออกมาเนื่องจากว่ามันยังติดอยู่บนหัวถ้าไม่เช็ดทำความสะอาดนี่มันก็เลอะเสื้อผ้าเลอะอะไรเขาก็ต้องรีบเช็ดบางทีเอามาเลียเอามาอมเลยด้วยซ้ำเพื่อให้น้ำแกงมันไม่ไปเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าด้วยความรวดเร็วส่วนใหญ่ก็จะเช็ดกันละไม่ใช้ปากทำความสะอาดถ้าใช้ปากทำความสะอาดมันยิ่งเปิดน้ำลายเข้าไปอีกก็ไม่ดีอีกก็จะต้องเช็ดกันล้างกันแต่เขาจะไม่เอาเส้นผมนั้นน่ะไปกวนใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวราดหน้าน้ำแกงหรือเส้นผมที่คุณเจอในอาหารเนี่ยผสมลงไปใส่เพิ่มไปอีกแล้วก็กินอย่างอร่อยมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยตรงฝั่งมันไม่เป็นทำไมอย่างนั้นยี่มันสกปรกมันน่าเกลียดมันไม่ได้เพราะมันเป็นของปฏิกูลไงจึงไม่เอามากินกันลองคิดดูดิถ้าทำเส้นสปาเกตตี้เป็นเส้นหมี่เส้นใหญ่หรือเส้นขนมจีนน่ะแล้วเขาเสิร์ฟมาดูฝั่งเอาขนมจีนก่อนเลยเสิร์ฟมาเนี่ยโอ้โหเป็นผมงอกของใครไม่รู้แต่มาเป็นเส้นเป็นเส้นเลยราดน้ำกะทิราดน้ำเงี้ยวหรือน้ำอะไรมาใส่แตงกวาใส่อะไรมาอย่างดีเลยล่ะเอามาเสิร์ฟให้เรากินนี่หรือเขาเอาสปาเกตตี้สปาเกตตี้เส้นดำๆนี่มันยิ่งอร่อยใช่ไหมแต่มันเป็นเส้นผมสีดำของใครก็ไม่รู้มาเลยเนี่ยหรือก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ราดหน้าอย่างเงี้ยเส้นขาวๆนุ่มๆใช่ไหมเอ้าแต่มันทำไมเป็นเส้นผมงอกบ้างดำบ้างสีเทาๆปนมานี่เขาราดน้ำมาอย่างดีเลยทุกฝั่งยอดผักทั้งหมูทั้งกระเทียมอะไรต่างใส่มาเนี่ยกินลงไหมโอ้ยมันน่าขยะแขยงที่สุดพูดแล้วก็ยังรู้สึกว่าโอ้ยทำไมต้องมาพูดในรายการวิทยุส่งไปให้คนทั่วประเทศเขาฟังกันนี่นี่มันคือความจริงท่านฟังความจริงของเส้นผมของเราเนี่ยว่ามันเป็นของปฏิกูลมันเป็นของไม่สวยงามนี่คือโทษของผมท่านฟังของเส้นผมมันมีนี่เส้นผมของคนอื่นนะเส้นผมของคนอื่นเป็นอย่างไรเส้นผมของตัวเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้แต่คนที่เขาไม่ค่อยมีผมคุณหัวล้านอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยมีไอ้ความไม่มีมันจึงเป็นโทษ ความมีเป็นโทษแล้วคิดว่าไม่มีจะไม่เป็นโทษพระเขาทำไงเขาก็โกนผมออกโกนผมโทษของผมยังมีไหมโทษของเส้นผมเราเอามาพิจารณาให้เกิดเป็นปัญญาได้นี่คือสำคัญโทษของเส้นผมมีแน่นอนไม่ว่าเราจะมีมันหรือเราจะไม่มีมันก็ตามเราจะโกนออกแล้วเราจะถอนออกทิ้งหมดผมนั้นมันก็ยังมีโทษของมันอยู่ดีเราจะเอาโทษของมันเปลี่ยนมาให้เป็นปัญญาด้วยการเห็นตามความเป็นจริงผมนั้นกายนั้นรูปนั้นมันก็ทำให้เกิดเป็นปัญญาเป็นความดีขึ้นมาได้เพราะนี่คือลักษณะในการที่เราจะให้เห็นอุบายในการนำออกจากโทษนั้นแต่เราเห็นรู้ถึงอุบายในการนำออกจากโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละตรงบางคือเป็นปัญญาเกิดขึ้นในผมนั้นทันทีในที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นช่วงของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบในรายการธรรมรับอรุณช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมีการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบกันสักประมาณ15นาทีก่อนที่จะมาทำความเข้าใจหัวข้อหมวดของธรรมะในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของขันห้าอย่างท่านผู้ฟังขันห้านี้หมายถึงอะไรแน่นอนท่านผู้ฟังคนที่อาจจะไม่คุ้นชินในเรื่องของคำศัพท์นี่นะก็ต้องงงๆนิดหนึ่งให้มันขันที่ไว้ยกอาบน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ห้องน้ำสุขภัณฑ์นี่มันราคาถูกลงบางทีบางคนนี่ก็ไม่ได้รู้จักขันด้วยซ้ำว่ามันหมายถึงอุปกรณ์ที่ไว้ใช้ตักน้ำเป็นเหมือนกับถ้วยเป็นเหมือนกับชามแต่ว่าใช้เฉพาะมาในการตักน้ำอาบบ้างชำระล้างต่างๆบ้างไม่ใช่นั่นมันขันที่ใช้ในห้องน้ำแต่ที่เรากำลังพูดถึงนี้คือขันทะขอไข่แม่นาฬิกาหนอนหนูทอทงแล้วก็กรันมาจากคำว่าขันธาหรือขันทะขันนี้หมายถึงกลุ่มก้อนหมายถึงกองนั่นเองขันนี่คือกองก็คือจัดหมวดหมู่นั่นแหละง่ายๆเช่นทหารเขาก็แบ่งเป็นกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบกการแบ่งเป็นกองกองนี่ก็แบ่งตามอะไรเอาก็แบ่งตามยุทธวิธีการรบแบ่งตามลักษณะการบริหารงานถ้าเกี่ยวกับการรบทางทะเลเอาก็ไปฐานเรือการรบด้วยยุทธวิธีทางอากาศก็ไปทหารอากาศการรบด้วยยุทธวิธีทางบกก็ไปทหารบกในเกี่ยวกับทางเรือบางทีคุณก็ต้องขึ้นบกบางทีคุณก็ต้องไปในอากาศก็จะมีหน่วยที่เจาะไปอ้าวรบในอากาศเป็นยังไงหน่วยการบินเกี่ยวกับทหารเรือก็มีเอาทหารบกบางทีต้องไปรบทางน้ำเขาก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรบทางน้ำเขาก็แบ่งกันไปอันนี้แบ่งตามแต่ที่จะใช้เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็แบ่งแบบนี้เหมือนกันท่านฟังโดยแบ่งตามอะไรที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันก็มาจับกองๆรวมกันเข้าด้วยกันตั้งชื่อหมวดหมู่ขึ้นมาท่านจึงมีการบัญญัติตั้งใจคำนี้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงนี่คือหน้าที่ของภควาภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมบัญญัติขึ้นแต่งตั้งขึ้นให้ความหมายขึ้นกำหนดนิยามขึ้นให้เรารู้ถึงความหมายแล้วรู้ไปทำไมก็เพื่อทำความเข้าใจให้มันถูกทำความเข้าใจให้มันถูกนี่แหละปัญญามันถึงจะเกิดเหมือนเรื่องเส้นผมนี่นะทุกฝั่งที่เราคุยมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่ฝึกปฏิบัติธรรมมานี่โอ้ถ้าเราเห็นแต่ความสวยงามโอ้มันก็กำหนัดยินดีใช่ไหมไม่ดีเลยความกำหนัดนี่ถ้าเราเห็นแต่โทษของมันโอ้น่าเกลียดขยั้งเกลียดชังใครจะมากินก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นผมได้โอ้ไม่ไหวแต่เห็นแต่โทษขยั้งคุณก็เบื่อหน่ายบางทีทำร้ายตัวเองอีก เหมือนเหล่าภิกษุที่เขาขยะแขยงเบื่อหน่ายในกายมากกว่าฆ่าตัวตายก็ไม่ถูกอีกแต่ต้องเห็นให้มันเกิดปัญญานี่จะต้องมีการบัญญัติขึ้นมีการบัญญัติขึ้นนี่เพื่อที่จะให้รู้ถึงความหมายอะไรที่เหมือนกันคล้ายๆกันท่านก็มาจับรวมกันเรียกว่าเป็นกองขึ้นมาลักษณะการแบ่งแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจไปในการจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นในขั้นต่อไปเบื้องต้นที่ท่านแบ่งไว้ทำความเหมือนกันทำความคล้ายกันแบ่งเป็นกองเอาไว้เนี่ยได้5กองด้วยกันกองนี้ก็คือขันธ์แบ่งเป็นกองได้5กองก็คือจึงมีขันธ์5ขันธ์ท่านั้นหมายถึงกองอะไรกองอะไรในที่นี้กองอะไรที่มีลักษณะที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซมีลักษณะที่แตกสลายได้ด้วยความร้อนความหนาวความหิวความกระหายถูกต้องกับเหลือบยุงลมแดดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยลักษณะที่เป็นแบบนี้ท่านเรียกว่ากองของรูปท่านเรียกว่ารูปะรูปนี่ไม่ใช่หมายถึงรูปภาพรูปถ่ายที่เป็นโฟโต้หรือพิกเจอร์นั่นในภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่รูปะหรือรูปในความหมายของพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเอาไว้เนี่ยหมายถึงของแข็งของเหลวก๊าซนั่นเองสิ่งที่จับต้องได้นั่นเองสิ่งที่เป็นในทางกายที่เห็นได้เป็นได้ยินได้มีความที่ต้องใช้ space คือพื้นที่เช่นไม่ว่าเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดน่ะก๊าซที่คุณอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่เขาก็ใส่บอลลูนลูกโป่งมาได้ใส่แก๊สใส่ถังได้มีคุณสมบัติของมันเปลี่ยนแปลงไปได้ท่านจึงให้ความหมายของคำว่ารูปเอาไว้อย่างนี้บอกว่าคนทั่วไปเนี่ยเขากล่าวคำว่ารูปเนี่ยด้วยอาศัยความหมายอะไรดูที่กิริยาคือการทำปฏิกิริยาของมันกิริยาของมันเป็นยังไงกิริยาที่มีความแตกสลายได้มีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่ารูปก็มาแตกสลายเนี่ยหมายถึงเปลี่ยนแปลงไปได้นะเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะว่าความร้อนความหนาวความเย็นเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะความหิวความกระหายถูกต้องกับเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานต่างๆอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิได้หินเอามาดูอุณหภูมิสูงๆมันเปลี่ยนแปลงไหมโอ้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงขึ้นนะแล้วมันก็ต่อไปร้อนขึ้นมันเป็นของเหลวด้วยนี่เปลี่ยนแปลงได้นี่คือหมายถึงว่าแตกสลายได้เพราะอาศัยอุณหภูมิคือความร้อนบ้างเอาอากาศมาดูทำมันแข็งตัวดูออกซิเจนก็เป็นของเหลวได้ท่านฟังที่เป็นก๊าซเรามองไม่เห็นเนี่ยเอามาลดอุณหภูมิดูเอามันกลายเป็นปริมาตรลดลงมันกลายเป็นของเหลวสุดท้ายมันกลายเป็นของแข็งได้เนี่ยออกซิเจนนี่โอ้มันเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือแตกสลายคือหมายถึงการเปลี่ยนสภาพด้วยอุณหภูมิคือความเย็นบ้างหรือแม้แต่อนุภาคอะไรที่เขาบอกว่าอาจจะแบบไม่ได้กินเนื้อที่อะไรเลยเช่นอิเล็กตรอนโฟตอนอนุภาคควาร์กหรืออะไรที่มันจะเล็กๆเนี่ยเอามาใส่อุณหภูมิดูเปลี่ยนแปลงได้ไหมแตกสลายได้ไหมถ้ามันเป็นนี่อันนี้มันคือรูปทั้งสิ้นอย่างที่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะแก้ปัญหาเรื่องของ time and space คือเวลาและช่องว่างสถานที่อะไรต่างๆนี่ก็พยายามจะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรูปท่านผู้ฟังโดยใช้รูปเข้ามาแก้เนี่ยมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ถ้าจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปคุณต้องเอาใช้อะไรที่มันสูงกว่ารูปมาแก้มันถึงจะเวิร์กมันถึงจะได้เรายกเรื่องนั้นไว้เนี่ยเป็นเรื่องของในทางฟิสิกส์ในทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวจะค่อยมาอธิบายกันในตอนท้ายในตอนนี้ทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับความหมายกันซะก่อนว่าไอ้ที่ว่าของแข็งของเหลวก๊าซรูปนี่เป็นอย่างนี้อะไรที่มีคุณสมบัติแบบนี้เราก็จัดกองรวมกันเอาไว้เราก็เรียกว่ารูปขันธ์ รูปขันธ์คือกองของรูปแต่มากองที่สองดูฝั่งกองที่สองที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเอาไว้ท่านนี้คือหมายถึงพระพุทธเจ้าท่านทำไว้เนี่ยท่านก็ไม่ได้เอาเรื่องของแกงของเหลวก๊าซละจากนี้ก็มาจัดแบ่งเรื่องของนามละอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะที่เป็นความรู้สึกความรู้สึกอะไรรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อผัสสะมีผัสสะแล้วคุณรู้สึกได้นั่นน่ะความรู้สึกได้นั่นน่ะคือเวทนารู้สึกว่ายังไงรู้สึกได้ว่ามันเป็นสุขบ้างมันเป็นทุกข์บ้างมันเป็นไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างอันนี้ท่านเรียกหัวข้อของความรู้สึกนี้ที่แยกเป็นสุขทุกข์นี้เรียกหัวข้อว่าเวทนาแบ่งอะไรที่มันเป็นความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหมดเนี่ยแยกมาอยู่ในรวมกองของกองอันนี้กองอันนี้จึงเรียกว่าเวทนาขันธ์นี่คือเวทนาที่ไม่จะสับสนกันในเรื่องของนามอีกอันหนึ่งท่านฟังคือเรื่องของสัญญาเอาแล้วสัญญากับเวทนาเนี่ยมันต่างกันยังไงเรามาดูที่ความหมายท่านฟังความหมายสัญญาคือความหมายรู้หมายรู้ต่ออะไรก็หมายรู้ได้ต่อสิ่งที่คุณไปสัมผัสนั่นแหละสัมผัสนี่คือผัสสะนะมีผัสสะเมื่อไหร่ใช่ไหมคุณหมายรู้ได้ว่าโอ้นี่มันเป็นร้อนคุณหมายรู้ได้ว่าโอ้นี่มันเป็นเย็นคุณหมายรู้ได้ว่านี่มันสีเขียวนี่มันสีแดงคุณหมายรู้ได้ว่าโอ้นี่มันอร่อยหรือไม่อร่อยคุณหมายรู้ได้ว่านี่เป็นเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิงคุณหมายรู้ได้ว่านี่เป็นเสียงร้องหรือเสียงเล่นคุณหมายรู้ได้ว่านี่เป็นป๊อปหรือเป็นแจ๊สคุณหมายรู้ได้ว่านี่เป็นเสียงกลองหรือเสียงเพอร์คัสชั่นคุณหมายรู้ได้ว่านี่เป็นเสียงแซกโซโฟนหรือเสียงแตรนี่ความหมายรู้ได้นั่นน่ะเรียกว่าสัญญาสัญญาในที่นี้หมายถึงการหมายรู้นั่นเองความหมายรู้นั้นไม่ได้หมายถึงความจำโดยส่วนเดียวนะทุกฝั่งความที่ว่าเราจำว่าเอ้ยฉันวางกุญแจไว้ที่ไหนจำได้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรจำได้ว่าเมื่อวานกินอะไรมาเนี่ยเป็นส่วนประกอบกันระหว่างสติสัญญาและสังขาร3ส่วนประกอบกันความจำได้ที่เราจะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า memory เนี่ยใช้ในคำศัพท์แปลโดยตรงเป็นภาษาไทยก็คือความจำนี่เป็น3ส่วนประกอบกันของสัญญาของสังขารและของสติประกอบกันในลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันรวม3อย่างนี้เรียกว่า memory คือความจำดังนั้นเรายกไว้ในที่นี้เราแยกมาเฉพาะความที่หมายรู้เข้าใจได้ว่านี้เป็นสิ่งนี้สิ่งนี้ความหมายรู้เข้าใจได้ว่านี้เป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เนี่ยนั่นคือสัญญาอย่างการที่ท่านผู้ฟังภาษาที่ข้าพเจ้าพูดได้เนี่ยนี่ภาษาอะไรภาษาไทยแสดงว่าท่านผู้ฟังเนี่ยต้องมีความหมายรู้คือสัญญาในภาษาไทยถึงฟังกันรู้เรื่องได้นะนี่ถ้าคนตุรกีมาไม่เข้าใจภาษาไทยเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยมึนไปเลยเพราะเขาไม่มีสัญญาในภาษาไทยเขาไม่สามารถหมายรู้ได้ความหมายรู้เนี่ยคือสัญญาฟังแล้วแม่มันชอบเว้ยความชอบที่เกิดขึ้นความพอใจที่เกิดความดีใจที่เกิดขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นนั้นคือเวทนาคือความรู้สึกไม่เหมือนกันนะบางทีความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้จะรู้สึกสุขทุกข์หรือชอบไม่ชอบยังไงนั่นก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาอันนี้ให้ความหมายของแต่ละส่วนแต่ละส่วนก่อนเดี๋ยวจะมาทำความเข้าใจว่ามันเกี่ยวเนื่องกันยังไงต่อไปในเบื้องต้นเราเข้าใจแล้วว่าเวทนาก็อย่างหนึ่งสัญญาก็อย่างหนึ่งคือในเรื่องนี้ท่านฟังต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าลักษณะการแบ่งที่ท่านแบ่งเอาไว้อย่างเงี้ยในตอนเบื้องต้นมันอาจจะทำความเข้าใจยากนิดนึงเพราะมันเรื่องแค่ว่าสิ่งที่เป็นนามเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นทั้ง4อย่างเนี่ยในขณะที่สิ่งที่เป็นรูปเนี่ยท่านกองรวมกันเอาไว้อย่างเดียวเอง ในทางวิทยาศาสตร์ก็ยังแบ่งเป็นของแข็งของเหลวก๊าซแต่ทางการศึกษายังแบ่งเป็น biology ชีวะเคมี physics ยังแยกไปอีกเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ศาสตร์กีฬาศาสตร์ได้หลายอย่างนี่คือรูปที่เขาก็ศึกษากันไปแต่ว่าในทางจิตใจเนี่ยก็ไม่ได้ลงเจาะลึกมาในรายละเอียดแบบที่พระพุทธเจ้าของเราสอนนี่เลยจึงว่าจะต้องทำความเข้าใจเพ่งจดจ่อกันมาให้ชัดเจนนิดนึงล่ะว่าเวทนาเป็นอย่างนี้คือความรู้สึกรู้สึกสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเป็นแบบนี้คือความหมายรู้หมายรู้เข้าใจได้ว่านี้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นต้นนี่เป็นแบบนี้ต่อไปคือเอาวิญญาณขึ้นมาก่อนดูฟังวิญญาณวิญญาณนี้ท่านให้ความหมายไว้บอกว่ากิริยาที่รู้แจ้งได้ต่ออารมณ์ที่มากระทบนี่กิริยาที่รู้แจ้งได้ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าวิญญาณรู้แจ้งนี่คือรู้แจ้งยังไงรู้แจ้งต่อสิ่งที่มากระทบไม่ใช่ภาษานะทุกฝั่งรู้แจ้งได้ต่ออารมณ์อารมณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผัสสะแต่อารมณ์ในที่นี้หมายถึงช่องทางที่มันมามีวิญญาณทางตาคือการรู้แจ้งทางตาจากการที่ท่านฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าที่ส่งมาตามสัญญาณวิทยุผ่านลำโพงเข้าหูฟังแล้วรู้ได้เอ้านี่มีเสียงมานี่นะปลายต้องมีหูไงมีหูมีเสียงจึงมีวิญญาณทางหูมีกลิ่นมีจมูกจึงมีวิญญาณทางจมูกมีรสมีลิ้นจึงมีวิญญาณทางลิ้นเกิดขึ้นวิญญาณหมายถึงการรู้แจ้งใช้คำนี้แทนไปเลยถ้าเราไม่มีลิ้นถูกตัดลิ้นออกสิถ้าเราตาบอดถูกควักตาออกสิเราจะไม่สามารถมีการรู้รสได้เราจะไม่สามารถมีการรู้คือวิญญาณเห็นภาพได้ไม่เห็นหรือคนที่เป็นไข้หวัดอย่างเงี้ยเนื้อเยื่อเซลล์ที่เกี่ยวกับรับกลิ่นเนี่ยมันอักเสบหมดแล้วรับกลิ่นไม่ได้อายตนะภายในมันเสื่อมไปคือจมูกเนี่ยมีกลิ่นมาก็จริงแต่ว่าคุณไม่เกิดการรู้แจ้งคือวิญญาณได้การรู้แจ้งเนี่ยนั่นคือวิญญาณย่อมรู้แจ้งได้ความหมายที่ในไว้ในความเปรี้ยวบ้างความขมบ้างความเผ็ดร้อนบ้างหวานบ้างความขื่นบ้างอันนี้คือวิญญาณแต่ในความหมายว่าอย่างนี้แจกแจงออกเป็นช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวิญญาณ6อย่างวิญญาณที่แบ่งเป็น6อย่างเอา6อย่างนี้จะแบ่งไปในเวทนา6อย่างก็ได้จะแบ่งไปในสัญญา6อย่างก็ได้ที่ได้แบ่งเรื่องวิญญาณออกมากองไว้รวมกันด้วยกันเพราะว่าหน้าที่การทำงานของมันแตกต่างกันสิ่งที่ทำหน้าที่ในการรู้แจ้งเอามากองรวมกันเอาไว้ด้วยกันเราก็เรียกว่ากองของการรู้แจ้งเรียกว่ากองของวิญญาณเรียกว่าวิญญาณขันนั่นเองนี่คือขันที่สี่ละเอายกเรื่องของวิญญาณขึ้นมาก่อนในกองที่ห้าดูฟังกองที่ห้านั้นคือลักษณะของกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูปมีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสังขารที่เรากล่าวกันทั่วไปว่าสังขารเนี่ยสังขารนี่มันหมายถึงอะไรการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปเอาชื่อเต็มๆของเขาก่อนนะสังขารหมายถึงการปรุงแต่งนี่คือชื่อสั้นๆถ้าพูดชื่อเต็มๆของเขาก็คือการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปขึ้นมาสำเร็จรูปมันเป็นยังไงสำเร็จรูปเอาถ้ามีการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปขึ้นมาการปรุงแต่งนั้นก็เรียกว่าสังขารจะมีการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสังขารขึ้นมาการปรุงแต่งนั้นก็เรียกว่าสังขารจะมีการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาขึ้นมาการปรุงแต่งนั้นก็เรียกว่าสังขารจะมีการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาขึ้นมาการปรุงแต่งนั้นก็เรียกว่าสังขารอีก ถ้ามีการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นวิญญาณขึ้นมาได้การปรุงแต่งให้สำเร็จรูปนั้นก็เรียกว่าสังขารอีกเหมือนกันเอาแล้วทีนี้นี่คือท่านแบ่งตามการทำหน้าที่ของมันท่านยังใช้คำว่ากิริยาในทางฝั่งเกิดปฏิกิริยาขึ้นแบบนี้ที่มันจะให้เกิดการทำงานขึ้นแบบนี้อะไรที่เป็นการทำงานแบบนี้มากองเข้าร่วมกันจัดหมวดหมู่ด้วยกันเราก็เรียกมันว่าเป็นกองของการปรุงแต่งคือกองสังขารหรือสังขารขันนี่คือสังขารทุกฝั่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ5อย่างนี้นี่คือชื่อย่อๆสั้นๆของเขาทุกฝั่งถ้าเราจะเรียกให้มันถูกต้องเพราะว่ารูปนี่คุณหมายถึงอะไรถ้าเราจะหมายถึงกองของรูปทั้งหมดคุณต้องเรียกว่ารูปขันธ์คุณจะหมายถึงกองของวิญญาณทั้งหมดเพราะถ้าเราจะพูดคำว่าวิญญาณวิญญาณคำเดียวคุณไม่ได้หมายถึงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเราหมายถึงโดยรวมของกองนี้ทั้งหมดเราก็ต้องเรียกว่าวิญญาณขันธ์นี่คือชื่อที่เราจะต้องเรียกให้ถูกทีนี้ชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยมันมีไปอย่างนั้นหวังเพราะว่าเนื่องจากว่าความที่ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ท่านจึงเรียกว่ากองของขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคืออุปาทานชื่อเต็มๆเขาจึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์คือรูปอุปาทานขันธ์คือเวทนาก็ว่าอุปาทานเอาบวกกับสัญญาขันธ์บางคนท่องสวดมนต์ได้นี่ก็จะรู้จักถึงคำว่ารูปูปาทานขันโธนี่สัญญูปาทานขันโธนี่คือขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่สัญญาความยึดถือเกิดขึ้นในกองเหล่านี้ทั้ง5ได้นี่คือชื่อเต็มๆของมันก่อนนะเราทำความเข้าใจในความหมาย definition นิยามของเจ้า5ตัวนี้เอาชื่อเต็มๆของเขาถัดมาทางฝั่งเรื่องของการทำงานนี่แหละที่ต้องมาทำความเข้าใจเพ่งจดจ่อมาให้ดีใช้สมาธิที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนี่มาดูเรามีอะไรทุกคนมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละทุกคนมีต่อให้ตาบอดก็ยังมีหูต่อให้หูหนวกก็ยังมีลิ้นต่อให้ลิ้นบอดก็ยังมีจมูกบางคนเป็นผักเลยนอนอยู่บนเตียงก็ยังมีใจยังมีใจแต่อาจจะไม่ได้รับรู้อะไรก็มีก็ยังเป็นคนต่อให้ไม่ใช่คนเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาก็อยู่เนี่ยแหละ6อย่างตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันมีทุกคนช่องทางเหล่านี้อะไรไงก็ไปซื้อของที่ตลาดไงเทวดาเขาไม่ต้องไปซื้อของที่ตลาดตั้งหวังแต่ถ้าคนไปซื้อของที่ตลาดดับแรกตาคุณเห็นผักเห็นปลาเห็นเนื้อเห็นหมูเห็นข้าวอย่างนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตั้งหวังนั่นคือรูปถูกไหมเราได้กลิ่นโอ้กลิ่นผักกลิ่นข้าวกลิ่นเนื้อกลิ่นปลาข้าวบ้างหอมบ้างบางทีไปตลาดสดก็ไปซื้อของแต่ไปตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตก็อาจจะทำกับข้าวก็ได้กลิ่นอาหารกลิ่นนั้นรูปที่เห็นนั้นนั่นคือกองรวมเรียกว่ารูปหมดเพราะอะไรเพราะมันเปลี่ยนแปลงแตกสลายได้ไหมเอานิยามเข้ามาจับกิริยาที่แตกสลายได้มีในสิ่งใดอย่างนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าอะไรรูปไงกิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าอะไรรู้สึกก็ต้องเวทนาสิกิริยาที่หมายรู้ได้อะหมายรู้นี่คือสัญญานะเอาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตรงไหนทำความเข้าใจไปช้าๆทีละขั้นละตอนเราไปซื้อของที่ตลาดคุณเห็นผลไม้คุณเห็นผักคุณเห็นข้าวสิ่งที่เห็นนั่นน่ะมาเป็นรูปผ่านเป็นแสงมากระทบตาใช่ไหมแม่ค้าเขาบอก5บาทจ้า2โล100ซื้อเดี๋ยวนี้เหลือ45เป็นเสียงใช่ไหมเราไม่ต้องเอาความหมายใดทั้งสิ้นก่อนเป็นเสียงมากระทบหูพวกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นรูปทั้งสิ้นเพราะมันมาตามช่องทางตาหูจมูกลิ้นหรือกาย5อย่างนี้เท่านั้นนี่คือรูปละสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นมีอยู่ในภายนอกทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมารมณ์ก็เป็นภายนอกเหมือนกันเราจึงเรียกว่าเป็นอายตนะภายนอก เป็นอารมณ์ที่เป็นวิจิตพิสดารมีอยู่ในภายนอกไม่ว่าจะเป็นนามเป็นรูปมีหมดนี่ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งผ่านมากระทบมาในกรณีคุณไปตลาดคุณซื้อของเห็นผ่านมาภาพเป็นรูปก็ต้องผ่านมาทางตาเสียงเป็นหูเขาบอกราคาก็ต้องเป็นเสียงผ่านทางหูกลิ่นต่างๆหอมบ้างเหม็นบ้างผ่านทางจมูกก็ผ่านมาใช่ไหมคุณนี่เป็นรูปนะถ้าคุณไม่มีช่องทางนั้นคุณจะรับรู้สิ่งที่เป็นรูปนั้นไม่ได้โดยความที่มันเป็นแสงเป็นภาพตาบอดถ้าจมูกเป็นหวัดมันก็รับรู้กลิ่นไม่ได้เอาตามช่องทางมาทีนี้ถ้าบอกว่าตามช่องทางมาแล้วถ้ามีกลิ่นมีจมูกก็ต้องมีการรู้แจ้งนั่นคือวิญญาณมีวิญญาณเข้าไปรับรู้คือรู้แจ้งสิ่งที่เป็นกลิ่นผ่านทางจมูกมีวิญญาณนะวิญญาณคือขันธ์ที่5เขาทำงานแล้วมันเข้าไปรับรู้เสียงที่ผ่านทางหูมานั่นคือมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นนั่นคือผ่านทางหูนั่นคือมีคานวิญญาณเกิดขึ้นผ่านทางจมูกมีจักษุวิญญาณเกิดขึ้นผ่านทางตาวิญญาณเกิดขึ้นแล้ววิญญาณเกิดขึ้นแล้วนะมีวิญญาณเกิดขึ้นตามช่องทางต่างๆแล้ว3อย่างรวมกันเนี่ยเรียกว่าเป็นผัสสะ3อย่างไหนรูปตาวิญญาณจักษุ3อย่างนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะทางตาเสียงกระทบหูมีโสตวิญญาณเกิดขึ้น3อย่างนี้รวมกันเรียกว่าเป็นผัสสะทางหูกลิ่นจมูกรวมกันกับคานวิญญาณการรู้แจ้งทางจมูก3อย่างนี้รวมกันเรียกว่าเป็นผัสสะเกิดขึ้นมีผัสสะเกิดขึ้นแล้วนี่แหละฟังให้ดีพอมีผัสสะเกิดขึ้นแล้วตึมปึ้งนี่ตึมฟังรูปสิ่งนี้เป็นภายนอกนะมีวิญญาณอย่างที่2เกิดขึ้นมาแล้วนะอย่างที่3เกิดขึ้นตามมันคือผัสสะถูกไหมพอมีผัสสะแล้วตึมฟังมันจะมีเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีอะไรเวทนาความรู้สึกต่อสิ่งนั้นน่ะว่าเออชอบไม่ชอบสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างไรอย่างไรนั่นคือเวทนาแต่เดี๋ยวในขณะเดียวกันที่มีผัสสะนั้นน่ะก็มีความหมายรู้ด้วยเพราะว่าผัสสะทั้งฝั่งเป็นเหตุเกิดของเวทนาผัสสะทั้งฝั่งเป็นเหตุเกิดของสัญญาด้วยสัญญาก็ตามเวทนาก็ตามก็มีผัสสะเป็นแดนเกิดสัญญาเกิดขึ้นตอนไหนก็พอมีผัสสะแล้วใช่ไหมคุณเห็นภาพได้ยินเสียงเป็นผัสสะทางตาทางหูละ30 บาทเหรอก็พูดภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยโอ้โหโถหมายรู้ได้ไหมล่ะเอานั่นแหละสัญญาเกิดขึ้นแล้วอ้อ30 บาทเข้าใจกันละ30 บาทไม่ใช่รักษาทุกโรคเพราะบางโรคมันรักษาไม่ได้ถ้าคุณลองไม่เข้าใจภาษาไทยดูสิคุณไม่ลองไม่เข้าใจบริบทนี้ดูสิคุณก็ไม่เก็ตว่าเฮ้ยมันจะตลกตรงไหนความที่ไม่เก็ตว่ามันจะตลกตรงไหนนั่นคือไม่มีสัญญาในความที่ว่ามันจะยังไงหรือถ้าผมว่าคุณไม่รู้ภาษาอินโดนีเซียเนี่ยคุณจะไปรู้ได้ไงว่าติกาปุโลเนี่ยไม่หมายถึง30 บาทหรือถ้าคนอินโดนีเซียไม่รู้จากภาษาไทยเขาก็ไม่รู้หรอกว่า30มันคือติกาปุโลเพราะว่าไม่มีสัญญาในภาษาไทยไงเราไม่มีสัญญาในภาษาอินโดนีเซียพอเขาพูด30ขึ้นมาในภาษาอินโดนีเซียเราก็ไม่รู้ความไม่รู้นั่นคือไม่มีสัญญาแต่ไม่มีสัญญานั้นไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่เข้าใจว่านี่เป็นเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิงมันคือมันมีหลายดิเมนชันนะในที่นี้เสียงนี่เราได้ยินน่ะบางทีเราไม่รู้ความหมายว่ามันหมายถึงอะไรติกาโปโลแต่รู้ว่าไอ้นี่มันผู้ชายพูดนะนี่ไม่ใช่เสียงร้องเพลงหรือมันคล้ายๆเสียงร้องเพลงนี่สัญญาเกิดขึ้นแล้วสัญญาเกิดขึ้นแล้วความหมายรู้ว่าหมายรู้ว่านี้เป็นอะไรอะไรความหมายรู้นั้นๆน่ะคือสัญญาพอคุณมีความหมายรู้ว่าโอ้อันนี้มันเป็นเสียงฟังดูแล้วก็เพราะดีนะนี่มันจึงมีเวทนาเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างฟังแล้วไม่เข้าท่าเลยเป็นความรู้สึกเป็นทุกข์บ้าง หรือฟังแล้วก็เฉยเฉยยังไงยังไงไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นสุขหรือไม่ได้จะบอกว่าเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขถ้าในทางด้านให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขหรือทุกข์ความรู้สึกนั้นนั่นแหละคือเวทนาแต่ถ้าเป็นในทางด้านที่ให้เกิดความหมายรู้ว่านี่มันเป็นอะไรอะไรเนี่ยนั่นคือสัญญาแยกกันให้ถูกหรือถ้าเป็นการที่ว่ารับรู้มาเฉยเฉยมีการรู้แจ้งเกิดขึ้นนั่นคือวิญญาณนี่นะคือเราต้องแยกกันให้ถูกทั้งฝั่งแยกกันให้ถูกซ้ำอีกครั้งหนึ่งคุณไปตลาดฟังเขาบอกราคา30 บาทคุณหมายรู้เข้าใจแล้วว่าโอ้30 บาทนี่มันหมายถึงราคามันแพงมากเลยถั่วงอกต้นหนึ่งเอา30 บาทเนี่ยนะแพงแพงแพงไอ้ความรู้สึกบอกโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ดีไม่ชอบนี่นั่นคืออะไรทุกขเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วในอะไรในผัสสะที่คุณเห็นรูปถั่วงอกนั่นแหละมีภาษามากระทบใช่ไหมเป็นรูปผ่านทางตาเป็นเสียงผ่านทางหูมีความหมายรู้เกิดขึ้นด้วยว่านี่มัน30 บาทหมายถึงมูลค่า1 ดอลลาร์เนี่ย30 บาทนี่คุณซื้อชานมไข่มุกไม่ได้สักแก้วนึงด้วยซ้ำถั่วงอกไม่ถึงกรรมทำไมจะไม่ได้ความที่เราเข้าใจความหมายในเสียงนั้นได้นี่นะความที่เราเข้าใจความหมายในวิญญาณนั้นได้นี่นะความเข้าใจความหมายนั้นคือสัญญาคือความหมายรู้มีสัญญาก็เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเวทนาก็เกิดขึ้นผัสสะเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดสัญญาด้วยให้เกิดเวทนาด้วยผัสสะเกิดขึ้นได้ไงวิญญาณมันก่อนมาแล้ววิญญาณมันเกิดขึ้นได้ไงก็มีช่องทางอายตนะภายในอายตนะภายนอกเกิดเป็นวิญญาณขึ้น3 อย่างรวมเรียกว่าเป็นผัสสะมีภาษาขึ้นก็เกิดเป็นสัญญาด้วยเกิดเป็นเวทนาด้วยเราสังขารมันอยู่ตรงไหนท่านฟังสังขารคือการปรุงแต่งให้มีความสำเร็จรูปขึ้นเป็นวิญญาณการปรุงแต่งนั้นน่ะเรียกว่าอะไรสังขารนี่คือความหมายนะแล้วเราเอาความหมายนี่มาพิจารณาดูอาการท่านฟังอาการที่เมื่อมีเสียงมากระทบหูเราแล้วเราเกิดวิญญาณทางหูคือโสตวิญญาณได้เนี่ยวาบขึ้นรับรู้แล้วว่านี่เป็นเสียงเสียงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นเสียงอะไรรับรู้ได้ว่านี่มีเสียงนั่นน่ะคือการปรุงแต่งแล้วทุกฟังเพราะมันมีการทำให้มันสำเร็จรูปเป็นโสตวิญญาณขึ้นมาได้ลักษณะการที่กระทบกันลักษณะการที่มีกันมาลักษณะการที่มันเกิดเป็นเหตุเป็นผลได้นั่นน่ะบูมคือสังขารแล้วหรือลักษณะที่บอกว่า3 อย่างรวมกันเรียกว่าเป็นผัสสะพอมีภาษาแล้วบุ้มเกิดขึ้นเป็นอะไรความหมายรู้โอ้นี่เสียงผู้ชายสัญญาเกิดขึ้นใช่ไหมการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยเป็นสัญญานี้ขึ้นมานั่นน่ะโอ้นี่มันเป็นสังขารแล้วสังขารมันจึงอยู่ตรงนี้ก็อยู่เวทนาก็เหมือนกันลักษณะการปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้เสียงเพราะดีโอ้เสียงไม่เพราะฟังไม่ได้เลยเป็นทุกขเวทนาบ้างเป็นสุขเวทนาบ้างปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปขึ้นมาเนี่ยนั่นก็เป็นสังขารแล้วสังขารเกิดขึ้นในระดับนี้ก็มีหรือในลักษณะสังขารที่พอเราฟังแล้วว่า30 บาทถั่วงอกต้นหนึ่งโอ้ไม่ได้เรื่องแล้วเอาต่อรองราคาดูเอา1 กิโลได้ไหม30 บาทการที่เราพูดกลับไปนี่กลับไปเป็นภาษาอะไรเป็นความหมายรู้ปรุงแต่งกลับไปนี่ความหมายรู้ที่เราส่งกลับไปว่าเอางี้ละกันเอากิโลหนึ่ง30 บาทละกันการที่เราพูดตรงนี้ให้เขาเกิดความหมายรู้นี่ก็เป็นสัญญาที่สำเร็จรูปใหม่ขึ้นมาคุณปรุงแต่งจาก1 ต้น30 บาทเป็น1 กิโล30 บาทสัญญาใหม่ขึ้นมาใช่ไหม1 กิโล30 บาทเนี่ยการปรุงแต่งสัญญาเดิมคือ1 ต้น30 บาทให้เป็นใหม่ขึ้นมาเป็น1 กิโล30 บาทการปรุงแต่งนั้นน่ะคืออะไรสังขารไงเป็นมโนสังขารฟังเป็นจิตตสังขารใครมันจะไปปรุงแต่งต่อรองแม่ค้าขนาดนี้เดี๋ยวก็ถูกเขาว่าให้ไม่กลัวพูดไปเลยพูดออกไปเนี่ยก็เป็นวจีสังขารพูดออกไปแล้วปรุงแต่งสัญญาที่อยู่ในใจให้ออกมาเป็นสัญญาทางกายทางวาจาออกไปได้เป็นวจีสังขารก็ปรุงแต่งออกไปเป็นสังขารออกไปเป็นสัญญาใหม่ออกไปให้สำเร็จรูปไปเป็นแบบนั้นไปสังขารก็เกิดขึ้นเอาตกลงซื้อกันจ่ายเงินไปนั่นก็เป็นกายสังขารแม่ค้าท่านฟังว่าโอ้โหจะเอากิโลหนึ่ง30 บาทนี่มันเกินไป ในจิตใจของแม่ค้าใช่ไหมเสียงเป็นอะไรเป็นรูปมากระทบหูหูเป็นอะไรอายตนะภายในสองอย่างรวมกันเกิดอะไรขึ้นเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณทางไหนโสตวิญญาณในจิตใจของใครในช่องทางใจของแม่ค้าแม่ค้ารับรู้มาแล้วเป็นวิญญาณโสตะสามอย่างรวมกันเรียกอะไรเป็นผัสสะเกิดขึ้นที่ไหนในช่องทางใจของใครของแม่ค้ามีภาษาแล้วมีอะไรมีสัญญาคือความหมายรู้หมายรู้ว่าอะไรมันจะเอากิโลหนึ่ง30บาทนะเนี่ยหมายรู้ในความที่เป็นภาษาไทยหมายรู้ในความที่เป็นมูลค่าราคาหมายรู้ในความที่เป็นปริมาณอาหารหมายรู้โดยความที่เป็นสินค้าประเภทนี้ประเภทนี้ตาเกิดขึ้นแล้วนะท่านฟังมีสัญญาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็คิดล่ะความคิดว่าฉันรับมาตันหนึ่งสามสิบบาทตอนนั้นเองตันหนึ่งนี่ก็พันกิโลมันจะมาซื้อกิโลหนึ่งสามสิบบาทโอ้ยกำไรทั้งพันเท่าความคิดนึกว่ารับมาเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่ดีกำไรเท่าไหร่ยังไงเนี่ยมันตาเกิดขึ้นในหัวสมองของแม่ค้าเนี่ยท่านฟังนั่นคือสังขารล่ะเป็นมโนสังขารเกิดขึ้นในจิตใจของแม่ค้าสัญญาก็เกิดขึ้นตามมาล่ะว่ารับมาต้นทุนเท่านี้นี่ก็เป็นสัญญาจะขายเท่านี้ได้กำไรเท่านี้ก็เป็นสัญญาเป็นการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปขึ้นมาโดยความที่มีสังขารสัญญาก็อย่างนึงนะสังขารก็อย่างนึงปรุงแต่งเสร็จมาเสร็จปุ๊บคิดในใจเรียบร้อยดีลูกคิดแล้วว่ามันกำไรพันเท่าเท่านี้เท่านี้ขายก็ได้พูดออกไปการพูดออกไปนั้นก็เป็นวจีสังขารพูดออกไปรับเงินมาส่งของยื่นให้ก็เป็นกายะสังขารขึ้นไปเกิดความรู้สึกกำไรเหนาะๆ 1,000 เท่าความรู้สึกที่เป็นสุขนี้ก็เป็นสุขเวทนาแต่ทำหน้าเรียบๆเฉยๆปรุงแต่งออกไปแบบนี้ก็เป็นกายะสังขารจิตใจนี่แบบว่าดีใจแล้วก็เป็นสุขเวทนาหรือถ้าในอีกกรณีหนึ่งที่ว่าอุ้ยรับมาไม่ใช่ว่าตันละ30บาทเนี่ยรับมาในขีดละ30นี่ขายมาต้นละ30จะมาต่อเอากิโลละ30ไม่ได้เกิดการปรุงแต่งขึ้นในใจใช่ไหมเป็นมโนสังขารให้เกิดสัญญาต่างๆแบบนี้แล้วเป็นผัสสะบึมบัมบึมบัมขึ้นมาอยู่ในใจของแม่ค้านี่แล้วก็เลยมีความไม่พอใจเกิดขึ้นว่าโอ้ยลูกค้าคนนี้นี่ทำไมมันถึงต่อกันกระนำขนาดนี้ไม่ได้ไล่นี้มันเป็นผลของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาใช่ไหมของแม่ค้าพูดออกไปก็เป็นวจีสังขารพูดออกไปในลักษณะที่กระทบถึงชาติกำเนิดของลูกค้านั้นสมมติเป็นตัวเราก็แล้วกันเอามีคนมาพูดกระทบถึงชาติกำเนิดถึงผิวพรรณถึงหน้าตาของเราแค่ถามราคาแค่นี้ทำไมต้องด่ากันขนาดนี้เรารับฟังมาอย่างนี้นะฟังเสียงมากระทบหูใช่ไหมพวกนั้นเป็นอะไรเป็นรูปผ่านอายตนะภายในคือหูก็เป็นรูปเกิดการกระทบขึ้นแล้วเป็นวิญญาณวิญญาณนี่คือกองวิญญาณใช่ไหมสามอย่างรวมกันนั่นคือผัสสะมีผัสสะแล้วมีความหมายรู้นั่นคือสัญญารู้ว่านี่มันเป็นเสียงด่ากระทบถึงชาติกำเนิดและผิวพรรณหน้าตานี่พูดเป็นหัวข้อเฉยๆนะคือถ้าเอาแบบคำพูดจริงๆมันจะออกอากาศไม่ได้ทั้งฟังเอาหัวข้อก็พอพอรู้ถึงความหมายรู้ว่านี่มันกระทบถึงชาติกำเนิดของฉันนะเนี่ยแล้วก็หน้าตาด้วยเนี่ยโอ้ยเกิดเป็นอะไรถ้าคนทั่วไปมันก็ต้องเกิดเป็นทุกข์แหละเป็นทุกขเวทนาเวทนาก็เกิดขึ้นจากผัสสะแบบนี้มารู้ได้แบบนี้เอาใหม่นะหยุดตรงนี้ก่อนแต่บางคนเกาหลีมาเขาฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยว่าไอ้แม่ค้ากับนี่มันพูดอะไรกันเนี่ยคือสัญญาความหมายรู้ไม่เกิดเลยแต่วิญญาณการรู้แจ้งเกิดไหมเกิดอยู่สัญญาเกิดไหมก็เกิดในแบบที่ว่าเข้าใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะว่านี่เป็นเสียงคนพูดผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่เป็นเสียงร้องเพลงอันนี้เขาเข้าใจแต่ความหมายสัญญาในความที่ว่ามันราคาเท่าไหร่สินค้าแบบไหนเขาไม่รู้เรื่องเลยเข้าใจในระดับที่พอจะเข้าใจได้แต่เป็นคนเกาหลีเนี่ยเขาก็จะเวทนาแบบไหนล่ะมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะสุขหรือทุกข์ไปตามเสียงหรือความหมายที่เขาเข้าใจไม่เข้าใจนั้นอย่างไรแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายที่เขาว่าคนทั่วไปเนี่ยก็จะเกิดเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงจิตใจมันโดนกระทบกระเทือนก็เกิดความขัดเคืองเกิดความขัดเคืองแล้วเป็นยังไงถ้าปากมันไวก็ด่ากลับไป การปรุงแต่งที่เป็นคำด่าขึ้นมาในช่องทางใจนั้นเป็นมโนสังขารไวยิ่งกว่าอะไรเสร็จปุ๊บพูดออกไปเป็นวจีสังขารปึ้งด่ากันไปด่ากันไปไหมคะรับฟังมาแล้วโกรธขึ้นมาอีกก็ด่ากลับไปอีกปรุงแต่งเป็นมโนสังขารเกิดขึ้นในใจเป็นวจีสังขารมาทางปากด่ากันไปความรวดเร็วในฝั่งมันรวดเร็วมากทะด่ากันทีบางทีไม่ต้องคิดคำว่าไม่ต้องคิดเนี่ยคือหมายถึงความปรุงแต่งมันเร็วมากเร็วเหนือความคิดวจีสังขารมโนสังขารนี่มันไปไกลดีเร็วกว่าวิตกวิจารณ์อีกการห้ามมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นตลอดเวลาตาอย่างนี้เลยเอาอีกเคสหนึ่งคุณฟังสมมติเขาด่ามาอีกเป็นต้นนี่เราฟังมาแล้วโอ้นี่ด่ากระทบชาติกำเนิดด่ากระทบหน้าตาผิวพรรณเป็นผัสสะเกิดขึ้นเป็นสัญญาเกิดขึ้นใช่ไหมมีความหมายรู้แล้วเกิดขึ้นไหนสัญญาพวกนี้ผัสสะพวกนี้เหล่านี้เกิดขึ้นในช่องทางใจหมดเลยนะในช่องทางใจมากระทบนี่จิตของเรานี่ถ้ามีสติรักษาไว้มีสติรักษาไว้มันก็จะไม่เกิดความระคายเคืองเกิดขึ้นที่จิตพอไม่เกิดความระคายเคืองเกิดขึ้นที่จิตมันก็จะไม่ปรุงแต่งอะไรที่เป็นในทางอกุศลหรือถ้าเป็นความชอบตั้งฝังโอ้เห็นกระเป๋ารองเท้าแหมนี่มันชอบมากเลยเป็นอะไรเป็นสัญญาเกิดขึ้นวันนี้รองเท้านี่กระเป๋าเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นว่าโอ้นี่ชอบเพลินแต่ไม่มีสติใช่ไหมจิตมันก็จะแบบเพลินไปชอบไปลุ่มหลงไปปรุงแต่งเอาไปเป็นไงควักเงินซื้อเลยกระเป๋าใบละเป็น 3-4 แสนใครว่าแพงคุณหนึ่งเขาหิ้วใบละล้านนู่นน่ะจึงเห็นคุณหนึ่งเขาซื้อมาแล้วไม่แพงหรอกคิดไปฮะการคิดนึกปรุงแต่งเป็นมโนสังขารใช่ไหมหยิบเงินยื่นไปนั่นเป็นกายสังขารใช่ไหมจิตใจเขาไม่ได้รับการรักษาจิตนี้ก็คืออยู่ในช่องทางคือใจขันธ์ 5นี่ไม่ใช่จิตนะท่านฟังจิตนี่แหละไปยึดถือขันธ์ 5โดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละไปยึดถือเวทนานั่นน่ะโอ้โหชอบมากเลยดีมากเลยเนี่ยเป็นของฉันมีในฉันฉันเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นฉันสิ่งนี้มีในฉันฉันมีในสิ่งนี้เป็นไปอย่างนี้รูปด้วยข้าวของสิ่งต่างๆด้วยปรุงแต่งไปเป็นแบบนี้นี่คือเบื้องต้นระหว่างเบื้องต้นในเรื่องของขันธ์ 5ที่มีลักษณะการทำงานอยู่ตลอดเวลาคุณจะไม่อยู่วัดอยู่บ้านไม่ต้องพูดอะไรแม้แต่นอนหลับบางคนนอนไม่หลับขันธ์ 5เนี่ยมันมีอยู่ตลอดทำงานแบบนี้อยู่ตลอดเราจะเข้าใจมันไหมถ้าเราเข้าใจมันการทำงานของมันนี้จะทำให้เรามีความฉลาดได้ในเอพิโซดนี้ท่านฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็ขอลาไปก่อนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร